اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزواجه وزرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ترجمه قرآن مقانيم ترجمه فارسي از غاص الحق حضرت مخدوم نو سرور حالائي سنديس رحمة الله عليه. والآن سورة الأنعام يخوانيم سورة الأنعام آية 151 دوار شومي كنيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بگوی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بیایید تا بخوانم آنچه حرام کرد مخالفتان پروردگار بر شما آنکه شرک نیاورید به او هیچ چیزی را و با مادر و پدر نیکویی کنید و مکشید فرزندان خود را از ترس ترویشی ما روزی می دهیم شما را و ایشان را و به نزدیک مروید ناشایسته ها یعنی زنا آنچه ظاهر است ازن و آنچه باطن است و مکشید آن تنیر را که حرام کرد آن را خدای مگر به حق آن تان فرمود شود را شما را فرمود شما را به آن تا مگر شما استعمال عقل کنید. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده اوف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. و نزدیک مروید مال یتیمان را مگر به طریق که نیکوتر است تا برسد به غایت قوت خیش و تمام کنید کیل را و ترازو را به راستی تکلیف نفرماییم هیچ نفسی را مگر قدر طاقت آن. گویید سخنی یا گواهی پس راست گویید و حق گویید و اگرچه باشد خداوند خیشی و به عهد خدایی وفا کنید آنتان فرمود شما را به آن تا مگر شما پند پذیر شوید. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبدانید که این دین من راهی راست که اسلام است پس پیروی کنید آن را و پیروی مکنید راه های دیگر را که پراگند شما را از راه او آنتان فرمود شما را به آن تا مگر به پرهیزید. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. پس بدانید که دادیم موسی علیه السلام را کتاب तौरेत तमाम बतरीखी के दानिस्त व बयानी बूद हर हर चीज़ी रो के दरमी बायस व रही रास अलशरा व दीन व रहमती तो मगर ईशन बबाज रसीदन ब परवरदिगार ईशन ब गरवंद وَهَذَا كِتَابٌ سُمِّعْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَپس بھی دانید کہ دادی موسیٰ علیہ السلام را کتاب तौरेत तमाम बरतरीखी के दानिस्तो बयानी बूद हर हर चीज़ी रो के दरमी बायस व राही रास अज शरा व दीन व रहमती तो मगर ईशन ब बाज रसीदन ब परवरदिगार ईशन ब गरवंद وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون و این قرآن کتابی است که فرو فرستادیم آن را مبارک پس پیروی کنید آن را و بترسید تا مگر بر شما رحمت کنند ان تقولوا انما انزل الكتاب ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلين تا نگوید با درستی که فرو فرستاده شد کتاب بر دو طایفه از پیش شما و به درستی که بودیم ما از خواندن ایشان هر آین غافلن او تقولو لو انا انزل علینا الكتاب لکنا احدا منهم فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ يَا تَنَغُيد اگر آن کی فرستاده شدی بر ما کتاب هر آینه بود مانی راه یابنده تر از ایشن پس به درستی که آمد به شما حجتی از پروردگار شما و راهی راست و رحمتی پس آنی پس کیست کل ظالم تر از آن کس که به دروغ داده آیات خدایی را و اعراض کند از آن زودا که جزا دهیم آنها را که اعراض می کنند از آیات ما بدترین عذاب به سبب آن که اعراض می کنند هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة آیات ربک آیات بعد آیات ربک یوم یأتی بعد آیات ربک لا ينفع نفس ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون آیا چشم نمی دارند یعنی سرانجام نباشدشان مگر این که بیاید به ایشان فرشتگان به قبض ارواح ایشان یا بیاید فرمان پروردگار تو به قتل ایشان یا بیاید بعضی از آیات پروردگار تو که طلوع آفتاب از مغرب روزی که بیاید بعضی از آیات پروردگار تو سودمند نشود هیچ نفسی را ایمان او که او ایمان نیاوردش باشد از پیش یا نکرده باشد و در حالت ایمان خیش طاعتی بگو انتظار کنید که به درستی که ما منتظرانیم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم दुरुस्ती कोन हा कि तफ़रक़े करदंद दीन ख़ुदरा यानी यहूदो नसारा शुदंद ग्रोह आहे मुख़्तलिफ़ नीसती तू तारज़ क़िताल ईशन व चीज़ी बदुरुस्ती के कार ईशन ब ख़ुदाई अस बस जज़ा देहद ईशन रो आचे करद बाशंद अस तकज़ीब सेरीन सैर अम्बिया हाशे नवेश मनसूख अस बेहुकम क़िताल हाशे असल दर्ज़मन तर्जमा मन जा बिलनसनति फलहु अशरु अमसालिया ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون هر كي كند از مؤمنان نيكوي بس او را باشد ثواب و ده چندان و مانند آن و هر كي كند بدي بس جزا دانده نباشد مگر مانند آن و ايشان را ظلم نكنند در ثواب اعمال صالحا و حاشیه نوشت این ترجمه لفظ عشر باشد که در اصل نامده و ما آن را افزودیم ده چندان دواب ده چندان 10 times ده براودی من جا بالحسنتی فله عشر امثالیا و من جا بسیئتی فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون هر کی کند از مؤمنان نیکویی پس او را باشد ثواب ده چندان مانند آن و هر کی کند بدی پس جزا داده نباشد مگر مانند آن و ایشان را ظلم نکند در ثواب دینی در ثواب اعمال صالحا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بقوه محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بدرستي كمن راه نمود مرا پروردگار من براهي راست شناسانيد مرا ديني مستقيم موافق ملت ابراهیم مائل از باطل بحق و نبود ابراهیم از جمله مشرکان قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین بگوی محمد با درستی که نماز من و حج من و قربانی من و زیارت من و زیستن من و مردن من مر خدایی راست که پروردگار عالمیان است لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین نیست هیچ انبازی را و به این فرموده شدم من و من اول مسلمانم از این امت قل غير الله أبغي ربا ورب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بگوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا غیر خدایی جویم پروردگاری و اوس پروردگار هر چیزی و نیندوزد هیچ نفسی اندوختی مگر بر نفس خیش و بر نگیرد هیچ برگیرنده بار گناه دیگری پس با پروردگار شما بازگشت شما پس خبر دهد شما را به آنچه دران اختلاف کرده باشید پس خبر دهید حاشیه نوشت در اصل جزا بود این اصل ترجمه باشد یا از سهو ناسخ باشد که خبر را جزا کرد ورنه ترجمه لفظی ख़बर दहत बौशद तर्जुमे फ़यु नबियो कुम ख़बर दहत फ़यु नबियो कुम बिमा कुन तुम फी तख़्तलिफ़ून وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأُوصِيكُمْ خُدَايَ که کرد شما را گماشتگن در زمین و برفراشت بعضی شما را در روزی بالای بعضی و به درجات تا یا بازمایت شما را در آنچه داد شما را از روزی به درستی که پروردگار تو زود عقوبت است و به درستی که او هر آین آمرزنده است رحمت کننده صدق الله وصدق رسوله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فهنا رسيدين سورة أنعام بعون الله تعالى اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وفزنا وهدنا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وازواجه وذرياته وعلى بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انس واشتي في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم وجعله لي نورا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وزواجه وذرياته البيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.